kéget adja, de a testem gyönyörű fáradt lázban ég. Hozzád bújok, tiszta égő forró testtel, kérlek feküdj nyugodtan, csak én mozdulok, csak én. Amivel átölellek, őstől örökölt a szenvedély, amivel követellek. Vágyom, hogy érezd a szerelmemet, vágyom, hogy érezd, hogy szeretlek, hogy érezd. Ha volt is más, feledem, csak téged akarlak. Te nem érted ezt, aki nem voltál féltékeny soha. Nincs benned semmi küszködés, ha egy másik ér előtt oda. Te nem érzed ezt, aki nem voltál féltékeny soha. Nincs benned semmi küszködés, ha egy másik ér. Idegen szemek kívánnak, érintenek. Éhes világ, és csak mosolyognának rajtam. Fájdalmam üvöltenénk, de elrejtem, el kell rejtenem. Nekem nem kell más, csak téged akarlak. Te nem érzed ezt, aki nem voltál féltékeny. hiszen ezt a kép nem voltál féltéken soha. Nincs benned semmi köztülés, ha egy másik én előbb oda. Te nem érzed ezt a kép.